weer het tijd van het terugblikken. En dan zie je ook weer van die oude nummers op televisie verschijnen. Zoals deze. Ik zag hem, geloof ik, eergisteren voorbij komen. Marvin Gaye, What's Going On? Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele mooie avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Vol met heerlijke muziek om de oren te strelen. En dat niet alleen, ook een paar leuke onderwerpen. Veel over Sinterklaas, want het komt er tenslotte aan, het heerlijke avondje. Jeroen van Gent ging de straat op te vragen of u überhaupt Sinterklaas viert. Nou, de antwoorden hoor je zo meteen. Marjoleine van Apen heeft Sinterklaas al gevierd met vrienden en bekenden. En daar doet ze verslag van, zo meteen in haar wekelijkse column. En heb jij nog geen passend cadeau voor Sinterklaas en je viert het bijvoorbeeld woensdagavond? Dan kun je nog naar Kees Slow Fashion. Ja, ik ga nog een beetje reclame zitten maken, zo is het ook weer niet. Maar ja, dat is een zaak waar ze met afval, zeggen ze zelf. Nou, ik noem het liever herbruikbare spullen. Iets moois maken, mode. Heel bijzonder. Je hoort het hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Sometimes. prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Annie Lennox, put a little bit of love in your heart. En dat niet alleen, dat deed ze niet alleen, dat wilde ik zeggen. Ze deed het samen met Al Green. En voor Marvin Gaye, and what's going on? Ja, het is weer bijna Sinterklaas. En de vraag is natuurlijk, doet u er nog aan? Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg het u. Oké, korte vraag voor de radio. Viert u Sinterklaas? Dat is de vraag. Ja, met de kleinkinderen. Met kleinkinderen. Ah, zie je het? Daar gokte ik al op. Ik denk, even kijken of het klopt. Ja. Hoe oud zijn ze? Ik bedoel, ja. Hoe gaat het? Ach, jeetje. 3, 5, 10, 11. Nou, er zijn er zoveel. Maar ja. Dan wil het wel lukken, hè, met een feest. Dat lukt best wel, jawel. Hoe gaat dat er dan toe? Surprises of? Nee, gewoon cadeautjes. Cadeautjes. Ja. Dat, alle kleinkinderen krijgen gewoon een cadeautje. Nee, geen surprises. Daar ben ik geen kei in. En u plakt geen baard voor? Nee, ook niet. Nee. Ja, je kunt het aan de winkels zien. Die zijn toch voller. De etalages zijn mooier. Het is weer december. mag ik het grote vraag voor de radio? Viert u Sinterklaas, want daar gaat het even over. Oh ja? Ja. Ja. Twee kinderen. Op de radio, toch? Ja, mag dat? Ja hoor. Geen beeld. Gelukkig. Mag ik ze wat vragen? Ja, zeker. Hoi. Wil je antwoorden? Vieren jullie Sinterklaas? Ja. Ja, hè? Ja, wat hebben jullie leuke oortjes op trouwens. Hey, hoe gaat dat eraan toe dan? Komt Sinterklaas bij jullie langs of zo? Ja. Ja? Was dat vorig jaar ook? Weet je dat nog? Ja, dat was ook vorig jaar. En wat gaat er nu gebeuren dit jaar? Dat weet ik niet. Wat wil je graag krijgen van Sinterklaas? Maakt mij niet uit. Echt niet? En snoepgoed, hou je van snoepen? Ja. Oké. Okay. Noem eens wat te snoepen. Zuurstokken, zeg maar wat, lollies. Lollies. Lollies. Oké. Okay. Nou, hopen dat hij dan langskomt met lollies. En je wil heel graag slijm hebben, toch? Ja. Slijm? Ja, wat is dat dan? Slijm? Ga eens vertellen wat dat is dan, slijm. Oh ja, speelslijm. Ik weet het al. Uit de speelgoedzaak. Ik kan het niet. Vies spul. Ja, niet. Nee, dat is geen vies spul. Ja, uiteraard doe ik wel met Sint. Ik heb kleinkinderen, dus hebben we de cadeautjes voor de kleinkinderen. Ja. Over een paar althans. Het is de radio, je loopt met grote cadeaus onder de arm en inpakpapier. En inpakpapier, we hebben nog cadeautjes thuis, dus we gaan thuis nog verder inpakken. Dan. Altijd al geweest en het zet zich voort? Ja, het zet zich gewoon voort. Dus okay. Ja, de kleinste die gelooft, of de twee kleinste geloven er nog in. En de oudere kleinkinderen uiteraard niet meer, maar het blijft wel eens leuk. En hoe gaat dat met surprises? Niet met surprises, wel met gedichtjes en zo. De dichte gedichten, ja. Ja. Chocoladeletters. Banketletters. Gevulde speculaas. Ja, wat niet van die kikkers en muizen. Oh ja, met fondant erin. Ook lekker. Viert u Sinterklaas, is de vraag. Een klein beetje. Klein beetje? Ja. Ook een heel klein meitertje op. Precies. Geintje. Ja, ik heb niet echt iets gepland. Misschien toch met moeder iets doen, maar we hebben niet echt zoiets van kom, dat gaan we vieren of zo. Het is een beetje, meer voor kinderen is dat, is leuk. Het kan ook gewoon een dag erna of de hele week of zo nog. Hè? Dat zijn veel mensen die dat doen, omdat ze geen tijd hebben. Ja, precies. Ook een goed idee inderdaad. Ja, nee, inderdaad. Ja. Kan ik me goed voorstellen. Dus, Maar hoe gaat het doorgaans voor de andere jaren? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat het wisselt eigenlijk. De ene keer wordt het wel gevierd, de andere keer niet. Het ligt gewoon een beetje aan hoe het ervoor staat. Ja. Wat je tegenwoordig vaak in het straatbeeld ziet, valt me nu ook weer op als ik over de winkelstraat loop hier. Dat is pakjes af en aan door de PTT of de andere pakketdiensten. Mensen hebben eigenlijk elke dag, het hele jaar door, pakjesavond, pakjesmiddag, pakjesochtend, pakjes van internet. ik vier Sinterklaas. Ja, woensdagmiddag. Ja. Echt op dezelfde dag dus? Op dezelfde dag en mijn man heeft vrijgenomen. En we zijn met z'n drietjes, dus dochter, man en kind. En mezelf. Ja, en we zitten nog te denken of we misschien gaan bowlen. En dan cadeautjes uitpakken. Ze is 11, dus ja, geloven doet ze niet meer. Nee, dat niet. Nee. Maar hoe ziet het eruit? Is het met surprises en gedichten? Of? Nee. Wij zijn niet zo van het knutselen met surprises. Voor school is het al genoeg. Surprise te maken, dus we doen het gewoon klein thuis. Of ik zeg al met wat gezelligheid van bowlen en eten en dan cadeautjes. Ja, ja. Maar ze maken wel een surprise voor school dus? Ja. Aha, dus op school wordt het ook gevierd? Ja, groep 7. Dus tot 5 euro mogen ze dan cadeautjes kopen of vragen. En dan mogen de kinderen aan de slag met surprises. Dit jaar wordt het de puntzakfriet. Oh. Groot karton, ja? Draaien in een punt en dan van geel karton frietjes maken en daarin de cadeautjes. Oh, dat is leuk, ja. Ziet helemaal voor me. Ja. Wordt er echt een mayonaise in gedaan? Vaak bij een surprise viezigheid. Ja, dat wel, daar twijfel ik nog over. Trippel trap over de zonnepanelen op het dak. Toen ik een kind was, was Sinterklaas helemaal geen kindervriend. Ja. En Sinterklaas die deed partij kiezen. Want Sinterklaas die ging bij de rijken leuke dingen brengen en bij de mensen. Ik heb dan goddank altijd mooie dingen gehad met Sinterklaas. Maar de rijken kregen nog veel en de armen kregen weinig. Nou, dat vond ik allemaal zo onrechtvaardig. Ja. Goedemiddag, mevrouw, meneer. Mag ik u soms kort dat vragen voor de radio? Via de Sinterklaas? Want dat is de vraag. Ja, voor de Sinterklaas? Ja. Dan moet je bij de kinderen zijn, volgens mij. Nou, toch? Nee, ja, nee, de ouderen moeten het instigeren, toch? Ja. Vormgeven. Anders nou dan... ja, dat klopt, maar dat gaat heel moeilijk. Ja? De jeugd is er niet meer zo geïnteresseerd. De oudere jeugd dan, hè? Ja, is het minder? Ja, ja, wij krijgen wel een beetje problemen met het hoeft niet meer voor ons. En, maar met de kinderen, kleinkinderen was het heel leuk altijd. En schuift het dan soms op naar de kerst? Ja. Ja, dat gevoel heb ik, dus ja. Ja, ja, ja, inderdaad, ga naar de kerst. En wij waren heel traditioneel met surprises. van huis uit dan, inderdaad. Ja. Vinden ze dat niet meer leuk? Het kost te veel tijd. Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. La la la la, je vous aime chanter la rengaine, la mon amour. Des paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui lancinante vous relance. Vrai, elle était si jolie, si fraîche épanouie. Et tu ne l'as pas cueilli. Vrai, pour son premier frisson, elle t'offrait une chanson à prendre à l'unisson. La la la la la, tout rêve rime avec s'achève, le tien ne rime à rien. Fini avant qu'il commence, le temps d'une danse, l'espace d'un refrain. Trois petites notes de musique qui vous font la nique du fond des souvenirs. Lèvent un cruel rideau de scène sur mille et une peines qui ne veulent pas mourir. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Forevermore. I'll wait for you. The clock will tick away the hours one by one, and then the time will come when all the waiting's done. The time when you return and find me here and run straight to my waiting arms. If it takes forever, I will wait for you for a thousand summers. Geweldig, hè? Connie Francis. Trouwens, de muziek vandaag is uitgezocht door Anja van Aalst. En dan krijg je dit soort uitzonderlijke nummers te horen. Geweldig. Er zijn vele uitvoeringen van. De laatst verschenen was van... weet je ook weer die Nederlandse... Oh ja, Charlie Luske. Die gebruikte het als een deuntje bij een spot voor de Nederlandse spoorwegen. Goed. Verder hoorde je Yves Montand met een van zijn grote hits. In een ogenblik de column van Marjoleine van Aperen. Zij gaat het hebben over het heerlijke avondje. Maar dat komt zo meteen na Boyzone en Love Me For A Reason. Let me be. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. De Sinterklaasavond bij mijn ouders was weer erg geslaagd. Zoals elk jaar zijn we getrakteerd op een berg gezelligheid en cadeaus. En natuurlijk ook, dit was het zeer uitputtend. Als vanouds was het namelijk weer enorm warm in huis. Zo gezellig met de houtkachel aan en de thermostaat op 24 graden. Ieder jaar weet je dat je iets heel luchtigs aan moet trekken, ook al vriest het buiten. En toch kleed ik mij stevast weer te warm. Waardoor bij mij de vlam al snel gaat doven. Niet alleen ik heb daar last van hoor. Een der zussen trok al snel haar zomerjukje uit en liep vervolgens in haar panty met hemd door het huis. En eigenlijk is het alleen tijdens Sinterklaas zo heet. Misschien omdat mijn ouders de Sint uit het warme land nog steeds een warm onthaal wil geven. Een ander vermoeiend element is het stevast door elkaar heen praten en interrumperen. Zo ben je bijvoorbeeld aan de praat met iemand en er wordt er onderwijl iets aan je gevraagd, terwijl er tegelijkertijd ook nog eens een algemene mededeling wordt gedaan. Sinterklaasavond lijkt dit op te roepen. Zou dat toch een vorm van spanning zijn misschien? Ja, vroeger werd het hele festijn er ook wel levensecht gebracht. Met de hele familie, zeker 20 man, ontvingen wij toen Sint en Zwarte Piet en soms zelfs ook zijn schimmel met luid door gitaar begeleid gezang. Terwijl wij vreesden mee te worden genomen in een van de jutezakken. Eén keer met schoen zetten, inderdaad voor diezelfde kachel en begeleid door de gitaar, met een wortel en water voor het paard en een paar liedjes voor de Sint, lagen er 's ochtends paardendrollen op de schoorsteenmantel. Ik geloofde dan ook tot mijn 12e in de Goedheiligman. Enfin, velen praten dus weer lekker door elkaar heen in de overwitte kamer, waar de labrador van mijn ouders continu achter je aanliep of opeens vlak achter je zat. Op zoek naar eten en gezelligheid. Het dier is super lief, maar naar mijn smaak, je merkt, zeer irritant als ze voor de zoveelste keer tussen je benen doorvroedt, tegen je aan of op je voeten gaat liggen. En niet alleen door bij de hond, maar ook familieleden hebben de neiging zich een weg te duwen van de bank naar de koelkast. Rookserre, die heerlijk koel is overigens, of toilet. Waardoor ik uiteindelijk het gevoel krijg in een flippenkast van 40 graden opgesloten te zijn. Ondanks deze status quo heb ik de neiging of de onuitgesproken taak de boel een beetje te leiden. Of in ieder geval mijn moeder te helpen met het eten, de hapjes en de drankjes. Hier en daar sus ik wat brandjes, waarschijnlijk door oververhitting ontstaan, en probeer ik de sfeer perfect te laten zijn door nog meer kaarsjes te plaatsen en de verlichting wat aan te passen. En oh ja, ook roep ik continu: "Hey Google, stop!" Aangezien mijn zwager steeds weer de muziek luid aanzet. Wellicht maakt dit hem rustig. Na ons 7 uur aan pakjes en surprises gelaafd te hebben, zijn rond middernacht alle cadeaus van hun papier ontdaan en bij de juiste eigenaar terechtgekomen. We hebben zelfs shows gehad van mensen in een 80's trainingspak. Nanny McPhee en Queen met I Want to Break Free. Wij zijn weer blij en vrij te gaan en kijken goed lachs uit naar volgend jaar. Dag Sinterklaasje. Soms voel ik me slecht, dat je niet zo vaak meer echt praten wil. Dan mis ik de tijd, dat ik kwaad op je kon zijn. Nu is het stil. Met het vallen van de nacht, fluister ik nu zacht, hoor je mij misschien. Ik weet gewoon. Je weet dat ik niet luister als je

Kennen we hem nog? David Soul? Ja, hij speelde in Starsky & Hutch. Misschien weet je dat nog, uit de jaren 70. Politie-serie. Veel gedoe. Ja, maar wel grappig. Eigenlijk altijd wel weer. En hij had ook een paar mooie hits, waaronder deze Going In With My Eyes Open. Hij trapte erin met beide beentjes, zou je kunnen zeggen. Suzanne en Freek hoorde je ook hier in de late avond hun nieuwe single Als Het Avond Is. Zometeen gaan we het hebben over Slow Fashion van Kees. Wat is dat? Je hoort het zo meteen na Carly Simon en Coming Around Again. Wel prettig dat een zangeres die liefdesliedjes zingt gelooft in de liefde. Want dat is wel mooi meegenomen natuurlijk. Hè? Carly Simon, Coming Around Again. Hier in de late avond. En ja, daar worden we allemaal wijzer van dit soort nummers. Je zou eigenlijk de teksten moeten nalezen. Nou, op internet trouwens van alle nummers zo'n beetje zijn de vertalingen te lezen. Er zijn hele websites vol vertaalde songteksten. Dus zoek dat maar eens op als je daar zin in hebt. Heb je nog niks voor Sinterklaas? Of denk je bij jezelf, oh, ik moet nog wat te doen voor de kerst? Nou, er is iets heel aparts. Kees, Slow Fashion. Nou, niet zozeer vanwege de reclame voor het bedrijf. Maar het is wel heel apart dat een bedrijf hele mooie dingen maakt met spullen die wij weggooien. Daarover gaan we hier in de studio in gesprek. Mariska de Vries, ga je gang. Marit Roosen is de oprichter van Kees Slow Fashion. Marit, welkom. Kees, waar staat dat voor? Gewoon voor Kees. Dat is gewoon een naam die je wel aansprak en je dacht, zo ga ik mijn zaak noemen. Ja, zo ongeveer. Ik ben het bedrijf begonnen samen met mijn zusje. Toen mijn zusje in verwachting was van haar zoon. Zij had toen een breimanie. Toen heeft ze iets van 730.000 uiltjes gebreid. Oh, leuk. Ja, fantastisch. En dan gaan er allerlei mensen om je heen zeggen van... oh, daar moet je wat mee doen. Er zit natuurlijk niemand te wachten op die uiltjes. Dat doet er niet toe. Maar wij hebben een bedrijf opgericht. Dat hebben we Kees & Co. creatief genoemd. Want we hadden het altijd over mijn zusje, de scheetenkeesje. Want die zat in haar buik en die was er altijd bij. Dus hij was Kees en wij waren Co. Oké, dus het kind was ongeboren kind was Kees. Ja, nou, hij is inmiddels geboren. Hij is 8. Hij heet Tristan. We noemen hem nog steeds Kees. Ach, arm kind. Nou, Kees is een hartstikke leuk naam. Klopt. Uit-Hollandse, plat Rotterdamse. Ja, precies. En het is achteraf een briljante zet gebleken. Want het blijft gewoon lekker hangen. En heel de wereld kan Kees uitspreken. Ja. Nou ben je begonnen met de uiltjes, maar het is verder gegaan. Want wat heb je nu precies voor bedrijf? Ik heb een bedrijf dat maakt duurzame mode en modeaccessoires uit afval en restmateriaal. En wat voor afval en restmateriaal moet ik dan aan denken? Ik werk heel veel met het rubber van de binnenbanden van fietsen en vrachtwagens. Daar maak ik een accessoire en een tassenlijn van. Maar ik heb ook een kledinglijn gemaakt uit fietsbanden. En ik werk heel veel met... hergebruikte denim, dus oude spijkerbroeken. Van, hoe ben je op het idee van rubber gekomen? Pinterest. Oké, dat is de inspiratiebron. Nou, nee, ja, goed. Weet en ben je zelf zo creatief dat je het zelf maakt of heb je daar andere mensen voor? Ik ontwerp het allemaal zelf, soms met behulp van een boek. En ik maak het ook bijna allemaal zelf. Soms met behulp van mensen die het nodig hebben. Hoe groot is het inmiddels? Op welke plekken worden je spullen verkocht? Ik heb 6 winkels in Nederland en België. Hoe lang doe je dit nu al? Dit is jaar 5 of 6. En ben je van plan om nog meer te groeien? Of zeg je van nou, ja, dit is... zeker wel. Oké, je wil nog meer afzetmarkt hebben in Nederland en nee, België? Nee, ik ben een nieuw project aan het opzetten. Vertel. Nou, let op. In Blue City zit een imker. Die imker die is ook per ongeluk imker geworden, want die wilde eigenlijk schapenboer worden. Het gaat echt helemaal nergens over. Hè? Die doet inmiddels, want hij is heel erg bezig met duurzaam vlees. Want er wordt nu heel veel duurzaamheid, bla bla bla, circulariteit. We moeten met z'n allen veganist worden. Nou, veganist hoeft niet, maar minder vlees eten is een goed begin. Dat is een goed begin, maar veganisme aan zich is geen oplossing. Want we moeten verantwoord omgaan met de bronnen die we hebben. We moeten verantwoord omgaan met de wereld om ons heen. Dat betekent van alles een tandje minder. Maar dat betekent ook dat je goed moet zorgen voor wat je in je lichaam stopt. Hij is daar heel erg mee bezig. Biologische schapen en dat soort dingen. En op dit moment is het zo dat de wol van die schapen, dat is een afvalproduct. Dat is geen wol waar truien van gebreid worden. En dat wordt gebruikt als isolatiemateriaal of het wordt weggegooid. Of als de prijs goed genoeg is, wordt het verscheept naar China. Dat is ook niet milieubewust natuurlijk. Nee. En toen begon het bij jou te kriebelen, begrijp ik. Nee, toen hadden wij ineens een briljant idee. Want hij heeft per ongeluk een keertje een vilttafel gepikt van de viltmannen. En die heeft hij nu nog. En toen dachten we, laten we gaan vilten. Dus we willen gaan proberen of we de wol van die slachtschapen... of dat kunnen vervilten. En of we daar winterjassen mee kunnen gaan maken. En dan willen we in en om Tropicana ook planten gaan kweken. Want dat is iets waar ik heel erg mee bezig ben. Mijn vriend die is zeefdrukker. Is heel erg bezig met inkten en zeefdrukken. Is een verschrikkelijk mooie, milieuvriendelijke techniek ook om textiel te verrijken. Wij zijn heel erg bezig met het ontwikkelen van biologisch inkt op basis van planten. Zoals dat zeg maar... Zoals het vroeger gebeurde. Zoals het in de middeleeuwen ging. Dus ik ben letterlijk met een geschiedenisboek bezig. Ik ben eikeltjes aan het fermenteren. En dat soort, ja, je lacht helemaal gek. Het is fantastisch. En dat soort fratsen. Maar daar kun je dus stof mee verven. Ja. We hebben besloten om het in zwart en grijs en in indigo blauw te gaan doen. En dan kunnen zijn bijen de indigo bestuiven. Oké, dan is de kringloop weer rond natuurlijk. Het cirkeltje helemaal rond. Fantastisch. Ja. Even terug naar Kees, want dat bestaat natuurlijk ook nog steeds. Als mensen meer willen weten, heb je een website? Ja, Kees Fashion. Kees Fashion. En Kees dan, gewoon op zijn Nederlands geschreven K-E-E-S. Ja, helemaal niet fancy. Oké. Als mensen geïnteresseerd zijn en willen komen kijken en je spullen willen kopen, want daar gaat het uiteindelijk om, want daar moet je van leven. Dan kunnen ze dus kijken op de website waar je te vinden bent. En ik sprak met Marit Roosen. Zij is oprichter van Kees Slow Fashion. Dankjewel. Somebody somebody calling me up. She's the one. We were young, we were wrong, we were fine all along. If there's somebody calling me up, she's the one. When you get to where you wanna go, and you know the things you wanna know. You wanna see, and you know the way you wanna play. You'll be so high, you'll be flying. Though the sea will be strong, and the wind carry on. 'Cause if there's somebody calling me. De allermooiste nummers van Robbie Williams hier aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. She is the One uit 1999. Ik ga er van tussen. Het is mooi geweest voor deze late avond. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En dan hopen wij natuurlijk dat je weer luistert. En blijft luisteren naar jouw lokale omroep. Tot besluit een aardige kerstsingle. Haar nieuwe kerstsingle van Elske de Wal. Last Christmas, one last time. Ik wens je nog een mooie nacht. Wel trusten voor het geval je gaat slapen. Maar blijf je werken, ga je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Check ook onze Facebookpagina, LinkedIn en Twitter. Dan weet je alles over onze show. You know all I want for Christmas is you. Christmas without you is so blue, blue, blue. And Santa Claus is coming to town through a winter wonderland. All I want is to hop on for a sleigh ride together with you. Please sing me last, last Christmas. Sing me jingle. What have I done? Thank you.